Egunon Andreti arte, azaroaren ogoita bosta gaur, urte guziz egiten da emazten ganako bortizkerien kontrako egun berezia, eta zuek ba, horren inguruan lanainitz egiten duzue. Bon, zenbakiak emaitea zaila da, hala ere zuen lana batez ere zer da prebentzioa, informazioa, zertan ibiltzen zirazu egunerokotasunean? Egunero emaztearekin gira, bai, egin behar dugu ere prebentzioa. Ez gira asko gure servizioan, orduan ezin dugu egin hainitz ekintzak, baina egin dugu, gaur egin dugu bat eta indugu ere beste zerbait emazteak antzerkia egin dute eta hola, eta haiek nahi dute ahotsa eman. Kondatzen dute haien antzerkiaren bidez, kanporatzen dute, bai. Bizi izan dutena hori da? Bai, eta hori bizki importantea da, zenta nahi dute mintzatu eta erran dute, erran behar dugu zer diren bortizkeriak, erran behar dugu eta haiek badakite bizki ongi eta zer ikan edo zer... Alta hainitzetan zaila da erraitea, ez? Oui, zaila da bai, zaila da, zenta sentimenduak nahazten dira, eta bebatzen endegarez ari dira, edo bainan, hori nahi dute egin, nahi dute egin, eta hori importantea da, eta bon, beste ekin za, gaur da izanen da, presentatuko dugu, krometraz bat, filma txiki bat, POV deitzen da, eta da, Léon Lachan da videazt, zakit nola erraten, eta Baionakoa da, eta lan egin du berarekin, eta Atalantean presentatuko dugu beste estrukturarekin, poliziarekin, erikoetxearekin, eta ere elkarteak. Eta idea da, gero idea da filmarekin nahi dugu joan liseoan edo kolegioan prebantzio egitera gaztearekin, zenta bortizkeriak badira ere gazte bikotea bernean ere bai. Eta importantea da hori buruz mintzatzea gaztearekin eta mintzatzea bainan avec un support adapté de film. Il est basé comme une des images des échanges sur les sur TikTok, Snapchat et Adena. Fite fite du attenda filmoa fin badira lau bikoteak, homosexual bikote bat, lesbian bikote bat eta beste bi heterosexualak. Eta begiratzen dugu bere historioak. Baina, ezakit nola ikan, da, des échanges sur les réseaux sociaux. Eta, pixkanaka, ulertzen dugu nola ibiltzen den violentzia, bortizkeria, zer pasatzen da, ikusten dugu le cyberharcèlement, eta... Zenta, egia da, behar bada, oraindik sare sozialen ondorioa ez dugu sobera menperatzen, ez dakigu oraindik zer izaiten alden sare sozialen eragina justuki jazarpenean. Arazoak orain badakigu, baina biziki zaila da lana egitera, ez dakit nola ikan. Paska en fet, ya les réseaux, baina ere adibidez ez dakit Vinted, par exemple. Sur, par exemple, Vinted, ils ont été obligés de changer leur charte parce qu'en fait, il y avait plein de femmes qui vendaient des vêtements, mais elles portaient les vêtements pour les vendre. Et en fait, c'était un moyen pour beaucoup d'hommes de rentrer en contact avec des femmes. Orain, adibidez, Vinted, ez da posible, ez da kitoino egina da ala ez, baina ez da posible orain, nahi baduzu saldu ahopa bat, eman behar duzu ahopa mainan, me ez dena, fel numerik, eta problema handi bat da, zenta gizonak sartzen dute, eta adibidez TikTok ere bai, hori da. Hainitz tipo sartzen dute gazte-gazte-gaztearekin, eta hori problema handi bat da. Baina, borokatzeko hori zaila da. Eta legearen aldetik, momentuz, pentsatzen dut, biziki komplexua dela. Biziki, bai, bai, bai. Aipatu duzu gazteen prebentzioa, liceoetan eta gerota gehiago deitzen zaituztela. Fenomeno berria da hori? Uste dut, COVID-a gero gauzak aldatu dira, liceo. Eta ere gazteak biziki, lezonan eta super impacte, eta gero gaizki dira, eta bortzizkeri ere gaitzen da. Uste dut orain, behar ba gehiu bada ere eta la ere badira gazte batzuk biziki feministak dira adibidez eta batzuk me da grantekar kua eta voilà uno eniz gazteak badute ils ont une vision encore très patriarcale avec il y a beaucoup de contrôle exercé contre les jeunes filles, ouais. Bortizkeria kasuak, biziki desberdinak izaiten aldira, erraiten alda hainitz familia barnekoak direla, bikoten baitan emaiten direnak direla gehienak. Hori zaila da, zen da gu lan egiten duku bakarrik bikote, enfin, voilà, les violences, non. Alors, hori ez dakit, baina, là, les derniers chiffres au niveau état français, c'est à peu près 225 000 victimes de violences sexuelles, donc hors du couple. Et après, les violences conjugales aussi, elles explosent. Alors, je sais pas, où je t'ai doute, voilà, Badida, Ainitz, Bikote, Barnean, et Ala, Ede, voilà, Kampouane. Et là, voilà, bon, Badida, Bortizkeria, Esda, il n'y a pas un profil de victime. Il y a quand même des profils d'agresseurs. Voilà, il y a trois types de profils d'agresseurs. C'est des fonctionnements, on va dire, plutôt psychologiques. Après, ça touche toutes les catégories socioprofessionnelles. Bon, enfin voilà, il y a plein de formes de violence aussi. Importantea da, zure ustez, mediatizatzea hor Frantzia mailan, ikusi dugu kasu bat biziki mediatizatua izan dena, eta importantea da mediatizazio hori izaitea? Bai, uste dut, bai, importantea da, ala ere, emazte erran behar dute, parce que isiltasunarekin bortizkeriak segitzen dira. Orduan, bai, importantea da, mintzatzea, hori buruz, bai. Eta pentsatzen dut, gero, bortizkeria kasu bat badelarik, biziki importantea izan behar dela ere lana, zuek, salaketa pausatzen badu, beraz polizia, epaitegia, hor badela sare oso bat plantan eman behar dena. Hori biziki importantea da, zenta sarea orain antolatua da, eta obekio, pixkanaka obekio, adibidez orain biktima itzordu bat hartzen aldute salaketa. Eta hori importantea da, hainitz polizia orain, hainitz ez denak, hori denbora hartu behar da, baina formakuntza bat dute, eta badira orain galdetegi bat, eta hori bizki importantea da, hartzen dute denbora biktimarekin, eta mintzatzen dute importantea da, zenta zaila da kontatzea, zaila da batzutan ere nahasten dira denbora, gauzak, anzten dute gauzak, eta erraitea ere da prozeso bat, eta importantea da, nola, c'est important de savoir comment poser les questions, écouter, faire parler, eta hori denbora behar da, eta hori orain obekio da. Bon. Biktima, dans le système judiciaire français, c'est aux victimes de trouver les preuves. Hori ere zaila da, zenta bortizkeria bizi dira eta gainera kuraia dute, bon, ali, banoa poliziarat eta gero, hori lehen urratz da, baina gero, eta adibidez psikologiko bortizkeriarekin batzutan biziki ez da, hori du zaila da. Orduan, hori dena zaila dela. Horregatik, importantea da, sarea egin inguruan eta babesteko biktima eta emaztea. Eta ez dira bakarrik biktimak, gainera emazteak dira. Eta badute, hainitz ere eksperientzia, hainitz gauzak eta hori antzi behar, bai. Oroitaraziko dugu beraz bukatzeko, arratsuntan Atalantena izanen dela laburmetraia, nahi duen guztiari irekia. Bai, irekia da, eta Sala piskat tipia da, me, bon, espero dugu diendea izanen dela. Mileskar. Itxaustaz.